tunasoma sisi pamoja na wenzetu ambao tuko nao, lakini wanatufuatilia online katika kipindi hichi cha manhaj ambao tunasoma risala manhaj salaf salih وحاجة الأمة إليه لمعالي الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان. جانا تلسمام كتك كبنجيني الشيخ أنا تسيما الآن يخذلون عن منهج السلف في الصحف والمجالات والمؤلفات وينتقصون أهل السنة والجماعة السلفيين الحقيقيين ينتقصونهم أنهم متشددون أنهم تكفيريون أنهم وأنهم لكن هذا لا يضر لكن يؤثر على الإنسان الذي ليس عنده صبر وقوة عزيمة قد يؤثر عليه. تليونا يكوى شيخ نسيم وقوات ونفانيا وبطشاجي hawaipi nusura njia ya sahaba mwenendo waliokuwa nao bwana mtume na masahaba zake, manhaj salaf, katika magazeti, katika majarida. Na anasema sheikh wanawatuhumu ahlu sunna kuwa ni mutashaddidun, bado wanasema ni takfiriyun. ويقولون أنهم أنا سلمين وواو وكذا وكذا وكذا جنبه الشيخ أنا سمح لي دوره لكن كيولي أن بي أمتو هنا صبرا هنا قوة هنا عزيمة أو قوة عزيمة عزيمة يعني قوة بس هو عند من النهاية كمؤثير نبتين دو هيفي كما تلفون يقوى الصبر سبيرا لينجي بكي يمتو كبمانا نشهوات نويزا وكدنغانيا كاهديوا كشاوشيوا إلي أويزا كواتشا نجي يساوا لكن سبرا ليو أمبايو يتاكوثبتيشا كاتشا نجي يساوا. Na kama tunavyofahamu ya kuwa al-yaqin ndio njia pekee ya mtu kupambana na shubuhat. Al-yaqin, yaqini inaletwa na ilmu. Yaqini inaletwa na ilmu. Kwa ilmu isiyokuwa na shaka ni silaha ya kupambana na shubuhat, na shukuk, na talbisat, kama alivyosema Allah tabarak wa taala, waja'alna minhum a'immatan yahduna biamrina lamma sabaru wa kanu biayatina yuqinun. Anasema Allah tukajalia wao miongoni mwao, yani bani Israil, aima yahduna bi amrina, wanaongoza watu kwa amri yetu. Lamma sabaru, pale waliposubiri, wakanu bi ayatina yuqinun, na wakawa juu ya hizi aya zetu ni wenye yakini. Wajaalna minhum aima, Allah anasema tukajalia miongoni mwa hawa wana wa Israeli aima. Aima imma ni atba' ar-rusul, wafuasi wa mitume, au aima bi maana al-anbiya, kwa maana miongoni mwa wana wa Israeli Allah anasema tumejalia kati ya wao wafuasi wa mitume, au tumejalia mitume. Yahduna bi amrina, wanaongoza watu kwa amri yetu, amri zetu na maelekezo yetu. Hayo waliyapata wakati gani? Lamma sabaru, pale waliposubiri. Lamma sabaru, pale waliposubiri. Wakanu bi ayatina yuqinun, na wakawa kwa hizi aya zetu ni wana yaqini. Wakanu bi ayatina yuqinun, na wakawa juu ya hizi aya zetu wana yaqini. Kwa hiyo as-sabr wal yaqin, subira, uvumilivu na yaqini ambayo inaletwa na ilmu isiyokuwa na wasiwasi, ni sababu ya mtu kuthibiti katika njia ya sawa. Na talbisat wa tadlis, za watu ambazo watazitoa, zote hazina nafasi kwa mtu ambaye atasubiri. Mtu ambaye atakuwa mbeba silaha ya ilmu hawezi kukengeuka biidhnillahi ta'ala. Leo tutaanza kwenye kipengele faminhum man yaqul man hum as-salaf, katika hao watu ambao wanaichafua njia hii ya as-salaf as-salih, manhaj as-salaf, watu wanaochafua ahli sunna wanasema man hum as-salaf, as-salaf ni kina nani? Salaf ni kina nani? Swali wanauliza. As-salaf innama hum ta'ifatun, wanasema salaf ni kundi, mithlu sa'ir tawaif, mfano wa makundi mengine, firqatun mithlu sa'ir al-firaq, ni kundi mfano wa makundi mengine, hizbun mithlu sa'ir al-ahzab, ni chama au kundi vile vile kama kundi mengine. Malahum miza, malahum miza, hawana kitu cha kuwatenganisha wao, hawana kipambanuzi. Yani wao watajichoaje kwamba sio kundi kama makundi mengine? Haya maneno ambayo tumeyasikia hata humu, na wakati tulirad mtu mmoja ambaye alikuwa aliyozungumza kwamba hawa salaf, as-salafiyun hizbun, kama makundi mengine, ikhwaniyun au ikhwanul muslimun, tablighiyun, makundi mengine. Na akayatumia maneno ya Allama Sheikh al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi vibaya, na akayafahamu kimakosa. Wakawa wanazungumza watakavyo, lakini tulijibu majawabu marefu maneno ya wanawachuoni, wakieleza kwamba as-salafiyun ahlus sunna siyo hizbu ka ahzabi almuasara, siyo chama au siyo kundi kama kundi yaliyopo katika saha hivi sasa. Na anayefananisha as-salafiyun ahlus sunna waljamaa ta'ifatun mansura farqatun najia, na haya makundi mengine, mtu huyo anafanya dhulma. Na hivyo si sawa, kwa sababu as-salafiyun wao wanafuata manhaji nabi, manhaji sahaba, na muassis wa firqatun najia hakuna isipokuwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na bali akazungumza Sheikh Rabi'i, au ameyazungumza haya hafidhahullah, na kama itaambiwa as-salafiyun hizb, basi hizbullah, hizwesh hizbullah, lakini si katika makundi na jamaat ambao ziliopo katika saha katika asri tuliokuwa nayo, au ni makundi yaliyozuka au yaliyoasisiwa na watu. La, yenyewe ni jamaa ambayo ina asli kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza maelezo juu ya jamaa hii aliposema, wasataftariqu hadhihi al-ummatu ila 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida. قيل وما هي يا رسول الله قال في الروايه الجماعه لكتك روايه nyingine akasema hum man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi aw hum ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Kutaona ahlus sunna sikundi kama makundi yaliyopo, as-salafiyun sikundi kama makundi yaliyopo katika saha yanayoasisiwa na watu. Hapana, bali kwa kuwa muda hautoshi sana, tungetaja tofauti ya tariqatu salafia na as-salafiyun ahlus sunna na makundi mengine maasara yaliyopo. Katika miongoni mwa tofauti ahlus sunna tariqatu salafia hawana wanamfuata zaidi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hakuna ambaye aliasis, bali tariqatu salafia ni tariqatun ilahia, ni tariqatun ilahia, njia ambayo yatoka kwa Allah tabarak wa taala. Ndio Uislamu asafi an-naqi, ndio Uislamu safi ambao aliokuwa nao au alokuja nao Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ama makundi mengine faqad nusiba au faqad nusibat ila muassisihim, makundi ambayo yameegemezwa ila muassisiha, wale waasisi wao walioasisi hayo makundi, yameegemezwa katika afkar ambazo zilianzishwa na watu, na vile vile wana misingi ambayo imeasisiwa na waanzilishi wao. Fa ahlus sunna as-salafiyun wao wanafuata Qur'an na sunna ala fahmi salaf salih, wa kullun yu'khadhu qawluhu wa yurad illa an-nabi alayhi salatu wassalam, na kila mmoja anachukuliwa maneno yake na kuachwa isipokuwa maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tofauti na makundi mengine wanafaata zile fikra na nidhamu na maneno wanayaenzi ya mashekhe zao na waasisi wao, bali wana uwezo wa kupinga hata nafsi kwa kufuata misingi iliyoasisiwa na waasisi wa makundi yao. Naam, hakadha yaqul Sheikh, anasema hafidhahu Allah, hivi wanasema au anasema baadhihum baadhi yao as-salaf ma lahum miza, au ana tofauti yoyote? Na sio kweli, tofauti ipo kubwa kama baadhi yake tulivyozitaja. Ha, innahum hum firqatun wa ta'ifatun mithlu sa'iril firqi wal ahzab, wanasema kwamba innama kasi vinginevyo, hum firqatun ni kundi, wa ta'ifa ni kundi, mithlu sa'iril firq kama makundi mengine, wal ahzab yuridu min dhalika, wanataka kwa hilo, ay yufallita aydiana, ha, wataka kuiondoa mikono yetu, ha, wanataka an yuflita aidiana, kuiondoa mikono yetu min manhaji salaf, kutoka katika manhaji salaf. Lengo lao ni kuiondosha mikono yetu, kwa maana wanataka kutuondoa sisi katika njia hii ya wema waliotangulia, ndio lengo lao. Haya maneno ili watu warudi nyuma, wasishikamane na hii njia. Wa minhum man yaqulu, na katika wao hao wanyotafua na kuichafua hii manhaji salaf, wako wanaosema lasna mukallafin, sisi hatujalazimishwa bifiqhi salaf, kufahamu wa wale waliotangulia, yani sahaba na wale waliofuata masahaba kwa wema katika karne tatu bora, wa ilmi salaf, wala vile vile sisi si wenye kulazimishwa, wanasema hao mabwana Anasema vile vile sisi hatujalazimishwa kufuata elimu ya as-salaf. Lasna mukallafin. Sisi hatukulazimishwa. Na shuku tariqana nahnu. Sisi tutapasua njia yetu na shuku. Tutapasua tariqana njia yetu nahnu. Sisi wenyewe. Tutafuta njia yetu tushike. Hatukulazimishwa wanasema kufuata njia ya as-salaf as-salih. Na hali ya kuwa haya ni maneno ya urongo anayasema. Sisi tumelazimishwa na Allah tabaraka wa ta'ala pale aliposema wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah anasema atakaye muasi bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam ha baada ya kubainikiwa na mwongozo ha, na akafata njia isiyokuwa ya masahaba, njia isiyokuwa ya waumini, ni wallihi ma tawalla, tutamuelekeza alikoelekea, wa nuslihi jahannam, na tutamuingiza jahannam, wa sa'at masira. Kadhalika yaqulu subhana, as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar, walladhina taba'uhum bi ihsan. Waliotangulia wa mwanzo katika muhajirin na ansar, na wale waliofuata muhajirin na ansar. Kwa nini? Kwa ihsan. Muhajirun na ansar wanafahamika. Muhajirun ni wale waliohama kutoka mji wa Makka kwenda Madina, na al-ansar ni wale waliopokea al-muhajirun. Allah akasema walladhina tabauhum bi ihsan, na wale waliofuata hawa muhajirun ansar bi ihsan kwa wema. Radiyallahu anhum wa radu anhu وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صونا آية هيسي نينجينيزو نينجيزي نوانيشا ولزيما واسيسي كفاتا جيا يهاوا. كذلك ما يليزي أبو نمتوم صلى الله عليه وسلم هم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وتكوكوكا بعد يا أمة قوانيكا ما كوندي سبين نتاتو kundi moja litaokoka. Mtume akasema alayhi salatu wassalam ni wale watokuwa juu ya yale nilokuwa nayo mimi hivi leo na masahaba zangu. Yani yoyote ambaye atashikamana na yale aliyokuwa nayo bwana mtume na masahaba zake ataokoka. Kwa hadithi ziko wazi za kuonyesha ulazima wa kufuata tariqatu salaf, kufuata njia ya wema waliotangulia, njia ya bwana mtume na masahaba zake. Huu ni uwajibu. Tuifahamu dini kama alivyofahamu bwana mtume na masahaba zake. Tuifahamu ibada zetu na akida zetu kama alivyofahamu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Yoyote atakayeleta ufahamu wake kwenye Qur'an, ufahamu ambao hauendani na fahamu ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na fahamu salaf, mtu huyo hatumkubali fahamu yake. Ni lazima turudi katika fahamu salaf, turudi katika ilmi salaf, kwa kuwa wao kanu abarra hadhihi al-umma quluba wa a'maqaha ish ilma. Watu walikuwa na ilmu ndani, watu walikuwa wema nyoyo zao, ni watu walikuwa na ilmu. Aqallaha takallufa, ni watu ambao walikuwa hawazungumzi bila ilmu. Naam, nastambitu al-ahkama min jadid. Wanasema watu kwamba sisi tuzivue ahkamu min jadid, upya. Kwa maana kuna watu wanasema hapana, sisi pia tumepewa maarifa, sisi pia tuna uwezo wa kufikiria, tumepewa akili, ni lazima tuitohoe Qur'an, kwa maana tuchukue katika Qur'ani zile ahkam kwa ufahamu wetu. Na hizi ni kauli wanazungumza sana ikhwanul muslimun. Ikhwanul muslimun yani a Muslim Brotherhood kwa kiasi kikubwa wanajiona ni wasomi, hasa wale ambao wamesoma dunia, wana degree moja mbili tatu za secular na elimu hizi basi, na kama amepitia kidogo maarifa ya jamii ya maarifa ya Kiislamu, amesoma book 1 book 2 mpaka book 4, unaweza kumuona ni hodari. Anajitia ujasiri kwamba yeye ana uwezo wa kuifahamu Qur'ani mwenyewe, akaichukua aya akaieleza anavyotaka. Huu ni ujasiri wa kipumbavu, ni ujasiri usiokuwa wa sawa. Jasiri ni yule ambaye anasimama katika mafunzo ya sawa. na ukijitia usogora na werevu kwamba wewe ni mwerevu sana, unaweza kuelewa Qur'an kwa fahamu yako, kuelewa maneno ya Bwana Mtume sallam kwa fahamu yako, wewe utapotea. Utapotea kwa kuwa wewe huna elimu kushinda elimu ya masahaba, ambao elimu yao walichua kutoka nani? Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walipopata mushkil juu ya Qur'an maana yake, walirudi kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kama Ibn Mas'ud anavyoelezea kwa wao walikuwa hawavuki aya 10. Hawazivuki aya 10, wanazisoma, wanachukua ilmu, wanazielewa maana yake, ndio wanachukua nyingine, aya nyingine. Hawa watu walikuwa na ilmu, masahaba walikuwa na ilmu, wamesoma kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Naam. Wanasema nastambitu al-ahkama min jadidin. Tuzivue ahkam upya. Nujid lana fiqhan jadidan. Tuiweke fiqhi mpya. Nujid aujada yujid. Tuweke fiqhi mpya. Hadhihi fiqhun qadim. Hizi ni fiqhi za zamani. Fiqhu as-salaf. Fiqhun qadim. Wanasema fiqhu as-salaf, fahamu na maarifa na ile taaluma ya salaf, wanasema kwamba ile ni taaluma ya zamani. Wayakuluna ma yuslihu li hadha zaman huwa salihu li zamanihim. Anasema yale yanayotengeneza muda huu ndio salih li zamanihim, ndio yenye kufaa kwa muda huu, muda wao huu. Zamanuna ghairu, zamanuna ghairu, yani wakati wetu sio wakati wa as-salaf as-salih. Sawa? Anasema ma yuslihu li hadha zaman huwa salih li zamani. Naam. Wanasema kile ambacho kitatengeneza kinasilihi katika wakati huu, kitatengeneza, basi hicho nacho kitakuwa ni salih kwa wakati wao wao. Zamanuna ghayr. Fayuzhiduna fi fiqh as-salaf, fi fiqh as-salaf, wanawakimbiza watu, wanawafanyia watu zuhud, yani wanawaweka mbali watu na fiqh as-salaf. Wayad'una ila fiqh jadid, wayad'un, na wanaita watu kuendea fiqh mpya na fahamu mpya, yani waifahamu dini kwa ufahamu na uelewa wa wakati huu, wasije wakaifahamu dini kwa ufahamu waliofahamu as-sahaba. Haya ndio madai yao. Kathura hadha fil jara'id, Sheikh anasema haya ni mengi katika magazeti wal majallat, katika majarida na magazeti, min al-kuttab, yanaoandikwa na waandishi wa ahli dhalal, na watu wapotevu. Haya mambo ni mengi. Yuriduna an yuflitu aidiana au an yuflitu aidiana, wanataka kufanyaje? Wanachokitaka an yuflitu aidiana min manhaji salaf, wanachotaka ni kuiondoa mikono yetu katika hii manhaji salaf, watutoe katika njia hii as-salaf as-salih. Ndio lengo lao. Li'annana idha lam na'rif madhhab as-salaf, kwa sababu sisi ikiwa hatufahamu madhhab as-salaf, wazahidna bihi, na tukafanya zuhudi, tukaifanyia zuhudi madhhab salaf, tukaipa mgongo madhhab salaf, lam nadrusuhu, hatuwezi kuisoma, hatuwezi tukaifuatilia tukaisoma. Kwa lengo lao haya maneno wanayozungumza ni sisi tufanyeje? Sisi tukae mbali na hii manhaj salaf, tuipe nyongo, tuipe mgongo, tuipuuze manhaj salaf, na tukishaipuuza manhaj salaf, lam nadrusuhu, hatuwezi kuisoma. Fa innahu la yakfi al-intisab, kwa sababu hakika ya mambo haitoshelezi mtu kujinasibisha ila salaf. Mtu akasema tu mimi nafuata manhaji salaf, mimi ni salafiyun, haitoshelezi hilo. Sheikh anasema min ghairi ilmin, basi na nini? Basi na elimu. Wa min ghairi basira, basi na kufahamu bi madhhabihi, madhhabi hiyo salaf, mtu hawezi kufikia huko. Hadha ma yuridun minhu, haya ndio wanaoyataka. Hadha ma yuridun minhu, haya ndio ambayo wanayataka. hadha ma yuridun, haya ndio wanaoyataka. Tumetuma mzigo kule ukweni, mpokee. Anafungua, kuna mtu aliagiziwa, alafu kuna mtu anaitwa akhi, msevu tupigia, mpigie. Naam, Sheikh anasema hadha ma yuridun, haya ndio ambayo wanaoyataka, kuwaweka mbali watu na manhaji salaf, watu waweze kuipa nyongo njia hii wasiisome. Sawa, hadha ma yuriduna minhu, yuriduna an natruka madhhab as-salaf. Sheikh anasema wanachokitaka ni sisi kuacha madhhab as-salaf. Ha, yuriduna an natruka madhhab as-salaf wa fiqh as-salaf, wanachotaka tuiache madhhab as-salaf na fiqh as-salaf wa ilm as-salaf na ilm as-salaf, wa nuhdith fiqhan jadida, na tuzushe na tulete fiqh mpya, kama yaqulun, kama wanavyosema kwamba lazima tuwe na fiqh jadid, tuwe na ufahamu na fiqh mpya kama yaqulun. Ha, tulete fiqh mpya kama yaqulun, yuslih lihadha zaman, ha, ambayo itatengeneza au yasluhu lihadha zaman, ambayo ha, itafaa yasluhu, yani itaendana lihadha zaman na wakati huu, ma anna hadha kadhibun. Sheikh anasema pamoja na kuwa hayo anasema ni uongo, wa shari'atu al-islam, na sheria ya Uislamu ni salihatu li kulli zaman, ni yenye kufaa na yenye kuendana, eh, ni yenye kufiti li kulli zaman wa makan, inafiti, inaendana na wakati wote na sehemu yoyote, wakati wote na sehemu yoyote. Sheria ya Uislamu inafaa, inaendana, ila antakuma saa, mpaka kitakaposimama kiyama. Kuhama bwana, wana maneno kwamba yale ambayo watu watayaona yanatengeneza katika wakati huu, basi hayo ndio ambayo yatakuwa yanaendana na yale na una wakati uliopita, kama neno ya nyuma aliyosema, yaqulun ma yasluhu li hadha zaman huwa salih li zamani, au ma yuslihu li hadha zaman huwa salih li zamani. Yale yanayotengeneza, yanayofanya islaha katika wakati huu kwa sura yoyote, basi ndio yatakuwa tu ni salih kwa wakati wao, kwa maana madamu islaha itapatikana katika wakati huu, basi tosha, itakuwa tayari tumeafikiana na mwenendo wa salafu salih. Au yale ambayo yatakuwa yana salih katika wakati huu ndio salih ni zamani, kwa hakuna tatizo, madamu mambo yanakwenda tosha. Ha? Na wao wanasema ya kuwa tulete fiqh mpya, tulete mtazamo mpya wa ku au fahamu mpya kufahamu Qur'an na Sunna. Eh? Kama yaqulun, kama wanavyosema, hayo hiyo fiqh mpya, yasluhu li hadha zaman ma anna hadha kadhibun, wa shari'atu al-islam salihatun li kulli zaman wa makan, saliha li kulli zaman wa makan, ila an taquma as-sa'a, mpaka kitakaposimama kiyama. Famanhaju salaf salih li kulli zaman wa makan. Sheikh anasema manhaji salaf ni yenye kufaa na inaendana, inafiti, wakati wowote na sehemu yoyote. Yani sheria ya Uislamu na manhaji salaf, ambao ndio Uislamu khalis asafi an-naqi, inaendana wakati wote. Sheria inazungumza mathalan mwanamke kuvaa hijabu shar'i, toka Qur'ani ilipoteremka, ukitazama mwanamke kujistiri wakati ule, stara inaendana na mwanamke katika wakati wote sehemu yoyote. Hakuna kwamba hizi nguo hizi zilikuwa ni wakati ule, hizi nguo zilikuwa ni wakati ule, wakati huu kuvaa nguo hizi haiwezekani. Kwa nini? Kwa nini haiwezekani? Haiwezekani. Kwa nini wakati huu haiwezekani kuvaa hizo nguo? Ah, sheria ya Uislamu. Njia bora aliyokuwa nao Bwana Mtume sasana, njia aliyokuwa nao masahaba ina sala, ni yenye kuendana, ni yenye kufaa, ni yenye kufit, ni yenye manufaa sehemu yoyote wakati wowote. Hakuna wakati kwamba sasa tutahitaji marekebisho. Natizameni kwamba leo kuna vitu kinaitwa amendment of nini? Ha? Of constitution, ndio? Kuna amendments kwamba watu wanafikia sasa kufanya marekebisho ya katiba. Watu wanalia katiba mpya. Kwa kuwa wanaotunga ni wanadamu, wamekaa na akili zao, wengine walevi, jana kanywa pombe lakini asubuhi ipo katika mchakato wa katiba. Mwingine avuta bangi siri chumbani, ipo kwenye mchakato wa katiba. Wakatunga katiba zao. Katiba ukikaa sio na mwanamke miaka miwili, huyo atambulika mkeo. Sijui mkesha mkaoana mkachuma pasu kwa pasu. Watu watunga tu. Hichi hivi. Mwisho sasa wakati unafikia sasa zile walizozitunga laisa salihatan ish litilka au lidhalika zaman. Yale walioyatunga sasa hayaendani, miaka 10 ishapita, mambo yamebadilika. Watu ndio watafuta sasa katiba mpya. Referendum, si utasikia vitu gani huko, watu wakaa wapiga kura za nini? Si tufanye hivi, watakaa mabadiliko ya katiba kwa kuwa yaliotungwa hayasilihi tena. Hayaendani tena na wakati huo. Lakini sheria za Allah tabarak wa ta'ala, Uislamu sheria zake na mafunzo yake yanasali, yani yanaafikiana, yanaendana na wakati wote na sehemu popote. Suala kimfano la mwizi anapoiba ukatwa mkono, kama watu walichunguza maslahi yake mpaka kiyama kitasimama. Suala la mirathi, kwa mwanamke apate hivi, mwanamume apate hivi. Akifiwa mke ana mumewe, akiwa mke huyu hana watoto, mke atapata nini? Atapata robo. Atapata robo ya mali. Yule bwana mume kama aliacha watoto, mke atahama kwenye robo, atakwenda kwenye moja ya nane. Thumuni. Ukitazama masalihi yake, ukikaa ukifikiria, ni wakati wowote sehemu popote. Mume akifiwa na mke, kama mke ana mali na mke hakuacha watoto, mume anachukua nusu ya mali ya yule mkewe marehemu. Kama ana watoto, mume anahama kutoka katika nusu anakwenda kwenye robo. Ukitazama maslahi ya Uislamu, ukitazama sheria ya Uislamu, ni sheria bora. Tumefiwa mimi na wewe, mimi mwanamke, mimi mwanaume, wewe mwanamke madhara. Tumeachiwa mali. Je, kweli ni uadilifu? Ni uadilifu mali tumeachiwa milioni mathalan 15. Alafu mimi nichukue 7.5 na wewe mwanamke uchukue 7.5. Ni sawa? Mimi kaka yako na mke na watoto nasomesha. Kama wewe umeelewa una bwana akulisha akupa hela akakupangia nyumba. Sasa mwingine atasema mabwana wa siku hizi wafanye hivyo, utajua wenyewe hao. Shauri zao. Lakini utaratibu mume ndio ahudumikie mke. Wewe dada yangu au ndugu yangu, wewe una mume. Na kama huna mume inabidi sasa mimi kaka yako nikuhudumikie. Alafu huku umechukua 7.5, mimi 7.5. Alafu wataka ule kwangu, ukae nyumba yangu, mimi ndo nipangishe. Kutokea jambo kaka, huku umechukua 7.5. Ni sawa? Sio sawa. Kwa vile wewe ni mwanamke, utakimbilia kwa kaka huyu mlobakishiwa mali na mzee wenu, wewe huwezi kwenda sawa. Uadilifu sio wewe kuchukua pasu kwa pasu. Kaka yako azidi, kwa kuwa majukumu ya kaka yako ni mengi kuliko majukumu ya wewe mwanamke. Kwani hawa wanawake kuhangaika masokoni kadha na huku na kule kutafuta maisha, si maisha tu yabadilika haya? Lakini wanawake watakao kukaa nyumbani waletewe. Wanaume wahangaike. Tizameni wazee wetu walikuwa wanawake wanahangaika pwani huko. Eti mwanamke akutwe kabeba zege. wa baba zetu walikuwa ni wanaume ardijali kisawa sawa. Mke anakaa ndani, mwanaume anakwenda kuhangaika, analima, anafanya kadha, mtu anawake wawili na wote wako ndani. Wanalishwa, analetewa mchele, letewa samaki, wanakula, wanapumzika. Wazee wetu walikuwa wana kapu za kwenda sokoni, wanakwenda sokoni wanaletea mama zetu. Maisha yamebadilika, leo wanaume ndio walishwa. Haya si kazi hiyo. Yaani leo maisha yamebadilika, mwanaume ndio alishwa. Sasa ndio mmewapa usemi ya wanawake sasa. Lakini hilo halipelekei ile haki aliyoweka Allah kudondoka kwa uzembe wa watu. Sheria iko pale pale. Sheria iko pale pale. Sasa ukitazama sheria za Uislamu zilivyokuwa, manhaj aliyokuja nao bwana mtume ambao ndio manhaj salaf, utaona ni saleh likuli zamani wa ish wa makani, na mifano ni mingi mno, japokuwa wachafuaji ni wengi, wapiga debe wanaoita katika njia zao, utaa tariq ni wengi mno, lakini tufahamu kwamba manhaj salaf صالح لكل زمان ومكان نور من الله عز وجل لا يزهدك فيه كلام هؤلاء. شيخ اناسما يسكفanyaje yasikuachishe yakakuweka mbali na hii manhaj salaf, maneno ya hawa watu al-mukhadhalin, watu wenye kufanya khudhlan au adhallin au watu wenye kupotea, la yuzhiduka fihi, haya maneno yasije yakakuachisha yakakuweka mbali na njia hii as-salaf. Al-Imam Malik yaqul, Sheikh Al-Allama Al-Fawzan, Al-Imam Malik rahimahullah yaqul, la yuslihu akhara hadhihi al-umma illa bima aslahaha awwalaha, illa ma aslahaha awwalaha. Sheikh anasema maneno ya Al-Imam Malik, hakuna kitachoweza kutengeneza mwisho wa umma huu isipokuwa yale mambo ambayo yalitengeneza umma huu mwanzoni wake. Ma aslahaha awwalaha, yale yaliyotengeneza umma huu mwanzoni wake, yale ambayo yaliufanya umma huu wa Uislamu hapo mwanzo wakati wa bwana mtume na masahaba zake kushika hatamu, umma kuwa na nguvu, umma kutawala wa Kiislamu dunia, yale ndiyo ambayo tukitaka umma huu uwe na nguvu, umma huu uwe na sauti katika dunia, uendelee ushike hatamu, ni lazima tupite kwa yale ambayo, au tuyaendee yale ambayo yalitengeneza umma wa Uislamu mazoni mwa umma huu. Alladhi aslahaha awwalaha mahu, Sheikh anasema kile kilichoutengeneza umma huu mazoni wake ni kitu gani? Huwa alkitabu wa sunna. Sheikh anasema jawabu ni kitabu wa sunna. Ni kitabu na sunna, wa atba'u ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, na wale wafuasi walomfuata bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, al-amalu bil-Qur'an au kuna itba'a, nazikana itba'a ar-rasul kwa kuna hamzatul qat' ikiwa ni atba'a ni wafuasi, itba'a ni kule kufuata. Allahu a'lam, huwa al-kitabu was-sunna takuwa alla naona sahihi wa itiba'a, ha huwa alkitabu was-sunna wa itba'u ar-rasul, ni kitabu na sunna na kumfuata bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, al-amalu bil-Qur'an, ha yanayotengeneza umma huwa kiislamu mwanzo wake ni kufanyia kazi Qur'an, wal-amalu bis-sunna kuifanyia kazi sunna, ha hadha huwa alladhi aslaha awwala al-ummah, haya ndio ambayo yalitengeneza mwanzo wa umma, wala yuslihu akhara hadhihi al-umma, na wala hakiwezi, hakuna ambacho kitaweza kutengeneza mwisho wa umma huu, illa ma aslahaha awwalaha, isipokuwa yale ambayo yalitengeneza umma huu mwanzoni mwa umma huu. Sheikh anasema faman arada an-najata fa alayhi, anaitaka kuokoka fa alayhi ma'rifatu madhhab as-salaf, inampasa yeye ajue hii madhhab as-salaf, wa tamassuku bihi, na vile vile inampasa yeye kushikamana na hii njia, wa da'watu ilayhi, na alinganie njia hii awaite watu katika njia hii, fa huwa at-tariqu an-najah, hii ndio njia ya kuokoka, huwa safinatu Nuh. Hii manhaji salaf, madhhabi salaf, njia ya wema waliotangulia, njia waliokuwa na masahaba katika aqida, katika ibada, katika akhlaq, katika muamala, ndio safinatu Nuh, ndio jahazi la Nuh alayhi salam. Famarra kibaha naja, atakayepanda jahazi hiyo ataokoka. Waman tarakaha halak, na atakayeacha jahazi, akaacha kuipanda jahazi ya Nuh, halak, basi mtu huyo ataangamia. Wa gharik, na atazama maji, fi dhalal, au atazama katika upotevu. Fala najata lana illa bimadhhabi salaf. Sheikh anasema sisi hatuna kufanikiwa, hatuna kuokoka, hatuna kuongoka isipokuwa kwa madhhabi salaf. Wala yumkin an na'rifa madhhabi salaf, hatuwezi sisi kuifahamu madhhabi salaf illa bitta'allum, isipokuwa kwa kusoma. Ta'allumuhu, kuisoma madhhabu salaf, wa tadrisuhu, na kuisomesha madhhabu salaf, wa dirasatuhu, na kuipitia na kuisomesha na kuifahamu, ma'a su'ali Allah, pamoja na kumwomba Allah tabarak wa ta'ala, ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim. Nad'u Allah, tumwombe Allah tabarak wa ta'ala, an yuwaffiqana lahu wa an yuthabbitana alayhi, la budda min hadha. Sheikh anasema tuombe, tusome manhaji salaf, tusomeshane na huku tumuombe Allah tabarak wa ta'ala atuwafikishe na atuthibitishe juu ya manhaji salaf. Hadha Sheikh anasema la budda, jambo hili ni lazima tushikamane nalo. Laysat al-mas'ala, Sheikh anasema laysat al-mas'alatu mas'alata da'wa. Sheikh anasema haya si mas'alata da'wa, mas'ala ya madai. Mas'ala au qadhiya sio qadhiya ya kudai, mtu akadai tu. Wad'awa na madai, wad'awa idha lam yuqimu alaiha bayinat, na madai ikiwa yule anayedai au wale wanaodai hawakuyasimamishia yale madai bayinat, ahluha ad'iya, basi wale watu wenye madai hayo ni ad'iya, ni watoto ambao hawana wazazi. Ad'iya ni mtu ambaye ameitwa kwa jina sio la mzazi wake, amenasibishwa kwa sio kuwa mzazi wake. Yani wewe huna mashiko, huna pa kuegemea kwa kuwa umeleta madai, alafu madai yako huna nini? Huna bayina, huna ushahidi. Ni kama vile ukisema mtu fulani baba yako, lete bayina. Lete bayina. Unapokosa bayina wewe ni katika ad'iya. Laysat al-mas'alatu mas'alata intisab. Sheikh anasema mas'ala sio mas'ala ya mtu kujinasibisha. Wallahi jalla wa ala, wallahu jalla wa ala yaqul, na Allah aliyeshinda aliyotukuka na kuwa juu, yaqul anasema walladhina ittaba'uhum biihsan, na wale waliwafuata al-muhajirun na ansar. Kwa nini? Kwa ihsan, yani bi itqan, kwa uzuri. Walan tutqana madhhabu salaf, sawa, au walan tutqina, naam, na huwezi wewe kuifanya uzuri madhhabu salaf illa idha araftahu, isipokuwa utakapojua. Huwezi, walan tutqina madhhabu salaf, huwezi wewe kuifanya uzuri madhhabu salaf illa idha araftahu, isipokuwa utakapojua. Taallamtahu, utakapoisoma. Walan tatamassaka bihi, na wewe huwezi kushikamana nao illa idha sabarta alayhi, isipokuwa pale utakaposubiri juu ya hii njia. Sababu vitisho viko, maneno mabaya yapo, maudhi yapo, unaweza kukatishwa na baba yako tu. Kwa nini wewe wajitia sunna gani? Wengine wakakubeza, siku hizi umekuwa shekhe kidevu na kadha, naona unaachia ndevu siku hizi kadha, ukatishwa tu, yani mtu mwingine akakutia talbisi na kadha, basi ukaona kweli bwana najizesha. Wewe ni kanzu tu, pani kanzu, wapi kanzu, basi nyie mna kazi mwisho, kesho umevaa jinsi. Sasa nguo anaofaa mtume wako sallallahu alaihi wasallam ndio nguo bora, madamu unayo vaa, kwani huwezi kutafuta samaki wewe bila kanzu? Huwezi kufanya shughuli zako wewe? Yaani ukivaa kanzu huwezi? Lakini mtu anaweza akakuhurisha, akudanganya na maneno ya uongo ya ujanja ujanja, mwisho ukajikuta yule mtu. Ni kazi yenu kukaa tu kusoma, hilo darasa alafu utakula nini? Mwenzenu umemwona akaa pale atoa darasa, apita na pikipiki atia mafuta, wewe umekaa tu pale. Basi kesho mtu aje darasa nini, ataka afanye kazi mpaka baada ya magharibi. Alhaakum takathur hatta zurtum almaqabir, zitawashughulisha bwana kutafuta nyingi nyinyi mpaka mtakufa. Kwa unaweza ukaghurishwa, unaweza ukadanganywa na hizo shahawa hizo, mali zikakutoa katika njia sawa, maisha yakutoa katika njia sawa. Mwanamke, mtu aweza kaambwa na mwanamke, bwana mimi kama wanitaka mimi sitaki mambo yako, sitaki mema wahadi. Hiyo wahabi ni jina baya, lakini wanakusudia hao watu wa sunna, ndio hata watu wakimtangata huko. Si wengine, kuna watu wamenyimwa wake huko. Ah, wale wa yule muhabi yule kwa nyuma mke. Lakini mtoto huyo huyo hajaozeshwa mtu, suruali yavaa chini ya makalio. La yastawi al-a'ma wal-basir ma. Walingani vipofu na wanaona? Yaani haja mtu wa dini anaswali na kadha akataliwa, ambwa wa. Wao ndoweza kutamshenga akwambia bwana sipunguze kidogo hizo ndevu au sivotoa kila sehemu ya kiba mpira wa uso. Au kanzu vua kidogo, siku ukenda ile kidogo ujieke urambe na kadha. Sasa usiposubiri basi unaweza ukahurika tu na dunia. Kwa lazima mtu asubiri. Huwezi ukashikamana na njia hii bila subra. Waweza ukapata ghurba kwa mkeo, ghurba familia yako, ghurba majirani, watu wakakufanyia tahdidi, watu wakakutenga, ukafanywa maudhi, ukabezwa. Na kwa kuwa wewe ni mtu muungwana, wakati mwingine uzikaona kubezwa, kwa nini nasemwa mwisho uungwana wa kipumbavu ukenda ukaachana na njia ya sawa. Wala tatamassaka bihi illa idha ish idha sabarta alayhi wala tasma, na wala usije ukasikiliza lidaayat, usije ukasikiliza ukategea sikio lako almudhallila kwa haya madai na viito viito fulani vya kupoteza, usije ukategea sikio lako. Asarifa, viitio ambavyo vyenye kuondosha anhu, walmuzhida, vyenye kufanya uipe mgongo hii manhaji salaf. Hadha huwa tariqu sahih, tariqu naja, hii ndio njia ya sawa, njia ya kufanyaa jamani kuokoka. Sheikh anasema usiokasikiliza ad-daayat, madai, hoja na kadha, huyu kasema hivi, mwajua sasa hivi, wakati huu sio wakati ule na nini, mtaweza kweli kuwafuata masahaba kila kitu, mtaweza kweli kumfuata mtume nini? Tukawasikia wengine mashehe wakubwa walikuwa kiitwa mashine kubwa. Mtaweza nyinyi kumfuata mtume? Mtaweza? Mbona hampandi punda? Yaani kazungumza maneno ukajua sijui atoa hoja gani. Mbona hampandi punda? Mpanda tizedi je? Mna tizedi je? Yaani subhanallah. Mtu amesimama kwenye kinara afanyia watu yani tashwish wasifuate mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na anaambia watu nini, maweza kumfuata kweli bwana mtume? Mbona mapanda TZJ? Hampandi punda? Yaani kama kweli sisi tunataka tumfuate bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, tusipande magari, tupande punda. Na akasema kama hamna punda, wako wa kijiji fulani, kama vipi tuwaletee? Haya ndio maneno ambayo shekhe anasema msisikilize maneno haya sarifa, maneno ambayo ni yenye kuwatia yani kuwatia sumu watu wakaiacha njia ya manhaji salaf. Hii ndio njia sawa, kulluha fi nnari illa wahida. Makundi yote yameahidiwa moto, yote ni motoni isipokuwa kundi moja Qila man hiya ya Rasulullah, ukasema ni kundi gani hilo ewe mtume wa Allah? Qala man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, ni yale au ni yule ambaye atakuwa juu ya yale nilokuwa nao mimi hivi leo na masahaba zangu. Hadha huwa manhaju salaf, hii ndio manhaju salaf. Wa huwa tariqun naja, na ndio njia ya kuokoka. Al-musil, yenye kumfikisha mtu ila aljanna, kumfikisha wapi? Peponi. Ndio yenye kupeleka peponi njia hii. La tariqa, hakuna njia la tariqa ghairu, hakuna njia isipokuwa njia hii. Sawa, kullu turq, Sheikh anasema kullu turq, njia zote ghaira, yani njia zote isipokuwa njia hii, ghaira isipokuwa njia hii, maya manhaji salaf, dhalla, njia zote ni njia za upotevu. Qala subhana wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, msifate njia, msifate njia nyingine isiyokuwa au vinjia vingine isipokuwa ile njia sawa, itakuwa cheni au hizo njia nyingine zitakuwekeni mbali, zitakufarikisheni na njia ya Allah tabarak wa taala. Huwa siratullah, ndio njia ya Allah, wa ghairuhu, na nyinginezo subulul mudallila, ni njia zenye kupoteza. Subulu mudallila, ni njia zenye kupoteza. Turuqu munharifa, Sheikh anasema ni njia zenye kupondoka, njia zilizopinda. Ala kulli sabilin, juu ya kila njia. Minha, katika hizo njia nyingine zilizopinda. Shaitanun, kuna shetani. Yad'u an-nasa ilayhi, anawalingania watu katika njia hiyo. Inshallah naktafi bihadha. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.